cheza rumba lini huku nina tabu. Maicheza rumba lini huku nina tabu. Usiringe sana lini kwa wako wekundu, hata majirani pia wakunung'unika. Hata majirani pia wakunung'unika. Lini ni bora mapenzi, wekundu si hoja lini ni bora mapenzi. Uwe mzuri sana lini ufanane na malaika. Wekundu si hoja lini ni bora mapenzi. Wekundu si hoja lini ni bora mapenzi. Wekundu si hoja lini ni bora mapenzi.